علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. داواد سورہ بینی ویومانا سرا زجر و تخویف دے اور ابد دی سورت دمس کی سورت سردا دے چی زجر و تخویف دے منکرین اتا پرد اس بات مقاصد اربعونا خدا سی کی جب رائے راگ اچھا باندھ کیا گئی تفسیر کئی دمن فکین اپمان تارکین علی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مطلب دا سوکھ جد من فکین مانا کئی تارکین ریخن کی صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا پدی مانا سر راغی پار دا زجر و تخویف دے پس داغا نتی مخی اس بات دا مقاصد اربعو اغوش خدا مانا دا سیکی کی رکنا لگا کی صفت جس دا جی مشرک وما اہل کتاب دا اللہ دا پیغمبر کو وہ مشرکان دا اللہ دا پیغمبر صفت نہ دیکھے اور دوے مدا دا چبیا دوبارہ تکرار جوڑی کی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ اور دوے مدا دا طول اہل کتاب دا سنو چی دا اللہ دا پیغمبر صفت دا علی قومخ چی دا اللہ دا پیغمبر دا راتلون دا طول اہل کتاب دا سنو زمی اہل کتاب دا سنو اور دی مانا تائید اگر سورہ بقرہ کی راجی فلما جا اما عرض کفر بی کفر بی فلعنت اللہ علی الکافرین اور یاد عظیم مخ کی اللہ وی دیو من قبل یستفتحون علی الذین کفر چی بیان بے کہو کافر دا جدا شانی او پیغمبر را روان دے دادا نخی دیو اب راشی امن بلا سر مرزوری سوتا ہو سر بہ جنگی بھی ہوئے نا دا مانا کہ سو گئی نہ بدی دل اعتراض میں چاہلی کتاب ہوتی کہ چلا اللہ کے پیغمبر سی بات کہو وہ مشرکان نہ کہو اودرم دی آیت کی تکرار جوڑی گی اودرم دا چی طول اہل کتاب دا سی نو چی آگئی دا اللہ دا پیغمبر صفت کو او فدوے میں مانا سرا کہ اس کم حکم کی منفقین کو مانا تو متروکین سر مانا نو اہل کتاب اور مشرکان پر خودلی شوی دغشان منفردین پا مانا دا متروکین سر پری خوزلی شوی دوشانی ترگی پوری چی را دے دیتا بینا مطلب دا اللہ دوشانی نپری خوزلی دل اللہ والا پیغمبر راولی گلو نبیا پا دی مانا سر دعوت سورت تحدیث دی نعمت تے چو برا ما دربان دی نعمتو کا او ما دا بندگان دا اصلاح بار پسپل پیغمبر وانی کتاب راولی گل او دا خمانا او بیا فدی مانا سر رب دا دے چار کل پا مرد سورتون کی صداقت دا اللہ دا پیغمبر و دا کتاب ذکر سے مترغیب ورک بندگان و لتابداری دا اللہ دا پیغمبر تا و لستو دا قرآن کریم تا دا اللہ دا کتاب لستو لکھ او دا خمانا دا نمالو دا چھ اللہ امتنان کئی احسان کئی پا خلق مانی چھو گرے گا دروانی لما احسانو چھ ما پیغمبر راولی گلو او بیا چاہ اختلاف کرنے نو دے بیا کرے من بعد ما جاءتهم البینہ مطلب اختلاف بیا کرے دو وجہ دو دو دا عناد اختلاف کرے دو دو دا عناد نا لم يكن الذين كفروا نوعا كسان جكفر كروا من أهل الكتاب الآهل كتابنا والمشركاننا منفردين أبري خوضون كيا صفت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحتى ترضي بوري تاتيهم البينة شرال ديت بينة واضح دلیل ولراوی بین ولراوی بین فشد رسول من اللہ پیغمبر دا اللہ طرف نیت لو چلولی صحف مطاہر صحیفی پاکی کلیشن او یا مانا منفقین پری خود لیشویہ بغیر دس امر او دنہینا ریخو دلی شنیہ دکتا شانیہ چکنی اللہ دی محمل پری نبیہ پا دیمانا سر تحدیث بن نعمت دے او دیمانا تائی لوگو رسولی سورہ زخرف یا بل سورت دے یا سورہ زخرف دے اللہ وی افنضرب عنکم الذکر صفحا آیت دے پنجم سورہ زخرف نشتم جی بارا دا اے پسوار منگا نستاسو استاسو نبیان دا قرآن صفحا پا اول سرا دا دی وجن چیئی تاسو مسرکین مسرکان مگنی منگ تاسو لبیان نکوور نک مشرکان ہوئے من بتاسو لفل کتاب بیانو من فرقین مانا پری حمدل شریعہ بغیر کس بیاننا بغیر دا اسام رودنا اینا حتا کر دی پوری جراغ ریتا بینا پیغمبر غیر من اللہ دا اللہ کرم یدنو چل لستے صحفا متوہرا صحفی پاکڑی شوی فیہا کتب قیمہ چپدی کیوں ذکر جماعت مضبوط وما تفرق الذین اختلاف میں کیا کسان چور کرشو گیتا اللہ من بعد ما مگر پردار میں چاہ تو مل بہنا چراغ ریتا دلیل واضح دا اللہ پیغمبر آ گئے قرآن کریم آ گئے وما امروا وهم نكر شيئا الا ليعبدوا الله مگر ربی کی جڑا فریاد آج کی عبادت کی گئی اللہ کا یو گنی گئی اللہ پہ عبادت بانی مخلصین له دین خالص تو ان کی بھی اللہ لرز بلنی خنفاء اعراض تو ان کی غلط دینونا میلان تو ان کی شہیدیتا و پابندیوں کی بمد باندے ورکی زکاة او داد دین مضبوط دی لہکم گدی شویو ان الذين يكنون كفر كبروا جبر كذا الكتاب المشركان نبور جهنم كي وي هميشه بي جاي پدي جي اولا ايكذا كسان هم شر البريا ديد بتر مخلوقات سوق دي اهل الكتاب دي بتر مخلوقات سوق دي مشركان دي اللہ دوارا بتر مخلوقات دیا مخلوقات کی دیر بتر بتر خیر دیا مشرق کتابی دے ہو کبیر کتابی دے کم منکر دا قیامت دے ہو یا تو منکر دا قیامت نہ دے حضورے منکر دی پیغمبر دے اللہ اولئک دا کسان ہم شر البریا دی بدتر مخلوقات دارے نہ کرے ایک اوپر مخلوقات کی سنش کرے سورہ انفال گورا سورہ انفال آیت گورا جو اشتک ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يقينا بترد دين دسرنا فنزع الله وان كانوا بنجان يا كسان لا يعقلون كي عقل نكي ايمان نراري الله جا بترد مخلوقات دي هم دا سورة انفال گیا حضورا بنز پنگوس إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون يقينا بطرد من دسرنا بنيد الله واني آل قسان جي كفر كي فرد ايمان نراري سورة محمد مورا آیت گورا درمشتم اولئک الذین لعنهم اللہ فأصمهم وعمى بصارهم اولئک الذین وصل اختم سورت دے درمشتم آیت دے اولئک الذین یعکسان چی پلان کری اللہ دے پسکان کری اللہ دے وندی کری اللہ اب سوارہم مستربر رہی نبکوئی اولئک ہم شر بریہ دو کسان انگئی بطرد مخلوقات دا تخویر شد نجو رسول بسیت اشارت ان الذین یقیننا کسان چی مایر اولا ملنے کری نید دو کسان خیر بریہ بہتر مخلوقات دیا جزاؤہم بدلت گئی عند ربهم درب پر سر جنت عدن جنت ملانی سی رہی چھپائی کی بدلا ملون دردین نہ ہونا خالدین بیہا بدا میں شبل دے پر ایک تنتر تلا رضی اللہ عنہم خوشال وی اللہ دین و رضو عنہ او خوشال وی دین دی اللہ نہ ذلك لمن خشي ربه دا حکم دا پار داغ چاہے دا مقام دا زیر دا مقام دا پار داغ چاہے خشی ربا چیری رب بلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها دا ول سورت تخویف اخروی دے مجھے زجر و تخویف پیو مانا سر دے مانا سر تحدیث بن نعمتو او ربط مخت سورت سر تخویف دے منکرین و تپس ترغیبنا تابعداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا يا قصد عناد او دي انكار دا غينا دا آغسنا جلات انعام احسان کرو رالي دل دا انبیاء و دا قرآن چلا تخبل کتاب راولے گلو پیغمبر راولے گلو انو دا آغینا دا انکار کولنا رسط و غیلا تخلیز اخروی مطلب دا کتا سننا سمی گئی جوڑی یرد دا عذاب دا خیرت او دا سورت قرآن کریم کلا مقاصد اربع بیانی دا سورت یو مقصد بانی مشتمل دے بس انکار دا قیامت و بیان دا قیامت دے بلی سورت کی یا مکی سورت کی اللہ وی سب آج ظالمانو پور دے جہنم دے و سب آج مومنانو جنت دے مویدہ بکلے نبی سورت کی وی دا بالی چی دلدلت الارض بالبالہ مطلب دا قیامت اللہ قائم کنو دا بئی یا مک کی صورت کے انداز کو مخلوقات ذکر کو شر البریہ او خیر البریہ نپدی صورت کی بیان دا سزا و دا جزا دا غیر عمل ہوئے مطلب را کم کی خیر البریہ لی نفمی عمل مثقال ذرت خیر یرہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سورت کے اس بات قیامت و تخویف اخروی لے منکرین ہوتا اللہ وی آر کل جی اجڑا کل شرم کا پجڑا کل ریوان دے او آوخ کی ذم کا اثقال آدران بجن اخبل کم دی کی جلان دے خزانی لی مال دولت دے او دے یعنی دیش قیمت آشیا دی چیاغ دمر مال و دولت میں جدلک دستنو دم کو دم دستنو دستنو بشکر کے بے اردو دی اور جیوی لے انسان دین میں اسی اس بکے چپلی ہما پلار وجلے ورور میں وجلے سوک و سوک میں وجلے اور بیا باغا دا بشانی پراتی اس سوک باغی لے اتفاق نہ کئی دا شانی راو بس کی مکاس قال آدران موجن اقبل مڑی بمرا بہر کی وقال الانسان وائی و انسان ما لہا سوشو دیر مکی تا یر دا پا دیر مکی باندر سے چل لے یوم این بدا ورد بانی تو حدث و اخبارہا بیان با کئی داد مکر خبر مخبل ہوا چسو پا دیر باندی شوی جوڑی دا بدا گی بیان کئی اللہ تدا کرو اللہ تدا کرو دائی کرو بأن ربك وحالها فسوز بيكي ربستا واحد بطري ديتا مانا حكم بطري ديتا چه علو آیا چه پتا سي شيرين وآیا يوم ايزن بدلردان يصدر الناس واپس كيد وخلق صدر يصدر فلا واپس كيد اصدر يصدر يصدر الرعاء نبل شه واپس كول سردی پوری جو واپس کشکیان پلی گڑی یو میں نے پتہ کر باندھی اصور الناس واپس کی و خلق میدان دا قیامت تاشتا تا ڈلی ڈلی مختلف مختلف لیو رو اعمال ہم دے پاس کی او کھولی شی گئی تبلی دا ملنو دے گئی فمن یعمل مثقال ذرت ان پسازو کی عملی کئی پو برابری بھی ہو ذر ایمان دی یارو وہ بنی بدل گئی ایک دیو ذرم را خامل کرو خامل کرو لگا یو خد را وجود مسکروانا را پوشو پا سڑی بانے کے رسطورا پا سی سڑی را جو دا رسطو سوا او سڑی مسکش دا یعنی کل مانی دانا کرتا باگی او سر بڑی زج اب وہی خدای کی دین مخش وکی پدی مینا درن دین جگا بندہ بدخکاری او داوی تو زمان سنگا مخشی کی گی مدا سن را مناسب پکار دے جدا پلت لرو کی او دوڑی دے روان دیش یا دے مدری دو یا دے نظر قدرخ کا تکوہ معمولی نہ معمولی تر دی پوری کی دمر معمولی نی کی ولو ان تلقا اخاك بوجه طلق اگر کہ تو دیو مسلمان سا فرون تندی وان ملاو سن دام نی کی دا یو دا خیر خبر کول دام نی کی او خیرات دے فمن یعمل مثقال ذره فصاص کی عمل کرے تو برابری دی او ذری مان دے خیرند نی کی نہ یرہ نو گل بدل راوی اب اونی خدا کل الا محبت چلے رانی کی سبت پوری شی بدل داری بہنی ہو الگ چلے رانی کی نئی برباد کری شی اوت دانی کی برباد کری شیو نو بدل دے سو نکم نکل ریا پورا خیرات یراؤن الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر سورہ بقرہ یتر کی تیرسی خیرات کرے ہم صد ریاوہ نی پا اللہ واندی صحیح ایمان ان پا قیامت واندی اے دی ایمان کارن نے کامالی کری جائے جلیا کافر شوے نظر عمل عمل ختم شوی نپسا سو کیا مری کرے پا برابر لیوں در رہی مانی نوزوی بدل آئے کل کاغن نی برباد کرے شوے ومائی عمل مثقال ذرتی آغازو کیا ملی کرے تو برابر دیو ذر ریوان دی شرن دو گنا یرہو موبن لی بر لگا لیلم یو گفر سجاری دلے بخنن ہی کلی شوی او گد گنا کرے وا دا اللہ نے بخن گفتی دا اللہ دربار دمر کلاو دے دمر کلاو دے چپے او بندنا سن کرتی گنا شوی دا ہر کرت دے دا اللہ نے پہ اخلاص باندھی بخنا اختیرا اللہ غزاد دے جسل کرتم بخنا کئی اللہ غزاد دے جسل کرتم بخنا کئی دان کی بند تو خوشبل شان ہونی بس بری گناہ توبہ گناہ توبہ گناہ توبہ نہ کل کی پہ اخلاص ہوں اللہ پوری کی تو بند اخلاص دی جانی ہاں کل کی استحضائی ہوں میں اللہ کی جانی صبح دوڑے دے آج گنا کر دگلے تو بن ہوئی اسی بندہ پہ اخلاص بن گئی تو بول رہا تھی مجھے گنا کے ہر سمرا کر کسی نے اللہ معاف کری